أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد التوابع تابعلر مصنف hazretleri ne zaman ki merfuat, mensubat ve mecruatın ahvalini beyan etti ve onlara mülhak olanları beyan etti. Bunları anlattı bize. Şimdi bunlara tabi olanların durumlarına başlayacak. Şimdi bir merfu var. Câe Zeydun. Zeyd geldi. Bu merfu. Zeydun. Merfu'un fa'ilu câe. Câe'nin fa'ili. Tamam. Bir de buna tabi olan var. Câe Zeydun et-tâciru. El alimu. Değil mi? Efendim. Burada et taciru o da ma'mulun tabi'un. Tabi ma'muldü. Niye? Sıfetün sıfat vakı olmuş. Lizey. Zeyde sıfat vakı olmuş. O da merfudu. O da merfudu ama teba'an merfudu. Asaleten merfu değil. Asaleten merfu olan ca'e zeydun zeydundu. El-alimu, et-taciru, o da merfu, fakat teba'an merfu. Zeyd'e tabi olarak merfu olmuş yani. Tamam. Şimdi bunları anlatacak. Hâzâ bâbu tabi'i yani. Bu tabiler bölümüdür. Bu okuyacağımız bölüm. Şimdi bu tevabi lafzı tabi'unun cem'idir. Tevabi'in, tabi'atünün cem'i değil. Aynı merfuat, merfu'unun cem'iydi. Mensubat, mensubunun cemiydi. Efendim, mecrurat, mecrurunun cemiydi. Niye? Çünkü bunların mevsufu müzekker layakil. Tamam, müzekker layakil olduğu için. İsmun tabi'un ismani tabi'ani esma'un tevabi'u. Tamam. Lafzun tabi'un lafzani tabi'ani elfazun tevabi'u. Evet. Tabi'unun cemidir. Vasfiyetten ismiyete nakledilmiştir yani. Vasfiyetten ismiyete nakledilmiş. Ne demek? Yani lugavi manası tabi olucu. Ettabi ellezî yetbev yani. Tabi olan. Ama burada artık tabi olan falan murad edilmiyor. Ne murad ediliyor? Es-sıfetü. El-ma'tuhu bi-ahadil hurufil aşara. Et-te'kidu el-bedelu atful beyan. Bu murat. Tevabi' dendim artık ne olur? İsim olur. Tabiler. Bunların ismidir. Peki. Bu böyle. Şimdi geçelim. Arkada bunları söylemiştik zaten. Lenne mevsufehu el-isim. Mevsufu isimdir. El-ismu tabi'u demektir. Ve ve müzekkerun la yakil. Müzekker la yakildir ve yücme hadel cem. Bu cem üzere cem denir yani. Tamam. İsmun merfun, ismani merfani, esmaun merfuat. Evet, tabiat tevabi. Tamam. Evet, burada kastedilen nedir? Tevabiul merfuati vel mensubati vel mecrurati. Evet. İsmin kısımlarından olan merfular, mensuplar ve mecruların tabileri. Küllü sânin, her ikinci. Küllü sânin, ikinci. Yani müteahhir olan. Sonra geliyor. İkinci mertebede bulunuyor. Yani. Câe zeydun, zeyd birinci mertebede. Asaleten mamul. El alimu. İkinci mertebe. Câe zeydun, zeyd bana geldi. Zeyd denmeden. Ehu amrin. Amrın kardeşi. Ehu amrin. İkinci mertebede. Bede. Âmennâ bi nebiyyina. Nebimize iman ettik. Kimdir bizim nebi? Muhammedin. Değil mi? Ütrük. Terk et. Ezzünûbe. Günahları. Külleha. Hepsini terk et. Küllü sânin. Her ikinci. Müteahhir olan yani. Tamam mı? Sabıkla beraber mülahaza edildiği zaman ikinci mertebede oluyor yani. Tamam mı? İkinci mertebede oluyor. Yani ikinci mertebede oluyor. Dolayısıyla ikinci mertebede olabilir, üçüncü mertebede, dördüncü mertebede olabilir yani. Yani en birinci asaleten mamul değil. Yani. Tebaaten mamul. Külle tani. Taniyle murat burada külü müteahhirin yani. Taniyle anlayacağımız o müteahhir manasında. Şimdi ikinci deyince o zaman üçüncü geldi. Câe zeydün, zeyd bana geldi. Öyle zeyd ki el alimu, alim olan. Et taciru, tacir olan. El fadilu, fadil olan. Et dahiku, gülen. Şimdi bunlar ikinci değiller. Ama müteahhirdirler. Müteahhir. Yani taniyle murat ne burada? Müteahhir. Külle taniye müteahhirin. Evet. İkinci mertebede, üçüncü mertebede, artık öyle. Neyle ikinci durumda olan zarf-ı mustakar, burada sıfat var olmuş. Öyle ikinci ki bi-i'rabi sâbıkıhi öncekinin i'rabının cinsiyle, lafzen veya takne veya mahallen, öncekinin irabı neyse o irabla olan ikinci. Aynı irabı taşıyor. Yani birincisi merfusa o da merfudu. Birincisi mensupsa o da mensuptu. Birincisi mecbursa o da mecburdu. Tamam. Bir irabi sabiqihi. İkincinin, öncekinin irabıyla olan her ikinci ki, ama ne cihetinden? Şimdi irab, ama bu irab şimdi nasıl bir irabdır? Bir irab-ı sabıkıhi, öncekinin irabıyla, ama o irab neyden neşet ediyor? Neyden meydana geliyor? Min cihetin vahidetin. Bir cihette. Aynı yönde. Onun cihetiyle bunun ciheti aynı. Yani irabı gerektiren şey her ikisinde de aynıdır. Tamam mı? Failin sıfatıdır. Sıfattır. Neyin sıfatı? Failin sıfatı. Zeyd'e failiyet manası geldiği için Zeyd merfu olmuştur. El alim de o failin nesidir? Sıfatıdır yani. Tamam. Şimdi örnek verelim. Câeni Zeydun el alimu dediğimiz zaman. Yani bunlar şimdi Câeni Zeydun. Zeyd bana geldi. Evet. Öyle Zeyd ki el alimu, alim olan Zeyd. Alim olan Zeyd. Şimdi burada el alimu, biz onu konuşacağız. El alimu. Alim lafzı burada ikinci mertebedendir. İrabı da öncekinin irabındandır. Evet. Öncekinin irabının merfu. El alim o da merfu. Ve her ikisinin irabı da minciyetin vahidetin. Değil mi? Yani ve ref'u fi kullin minhuma, bunlardan her birinde ref, naşin. Yani hasilun, meydana gelirin min cihetin vahidetin. Bak. Ciheti vahide var. İkisi de aynı yani. Ha. Tamam mı? Aynı. O da nedir? Failiyetü Zeyd'in el alim. Alim olan Zeyd'in fail olmasıdır. Yani bana Zeyd geldi, ama hangi Zeyd? Alim olan Zeyd bana geldi. Cani Zeydun, Zeyd bana geldi, ama hangi Zeyd? Ehu Amr'in. Amr'ın kardeşi olan Zeyd bana gelmiş. Yani. Tamam mı? Beden. Anlaşıldı. Peki. Şimdi bu kayıtların her birinin önemi var. Tabii. Onları bir ufak değinelim. Ondan sonra geçelim. Anlaşıldı bu. Aynı cihetten öncekinin irabıyla olan her ikinci müteahhir olan mamule tabi' mamul denir. Şimdi Musannif Hazretleri küllü sanin deyince, değil mi? Bir tarif koyuyor ortaya. Tabi'in tarifini koyuyor. Külli tanin deyince bütün tabileri içine alıyor bu. Bunun içine sıfat girdi mi? Girdi. Matuf girdi mi? Girdi. Tehkit girdi mi? Girdi. Bedel, atma, hepsi girdi. Ama diğer ikinciler de girdi. Başka ikinciler de var. Müteahhir olanlar da var. Değil mi? Mesela müptedan haberi girmedi mi? Zeydun kaim, o da ikinci. O da girdi. Külli. Kânen haberi, innen haberi, inne ve kardeşlerin haberi, zanentü, alimtü babı, efali kulübün ikinci mefulu, ateytü babının ikinci, onlar da girdi. Alimtü zeyden kaimen, ateytü zeyden dirhemen, onlar da girdi. Peki biyorabi sabiqihi deyince, tamam, ikincinin, yani öncekinin irabıyla olan ikinci. Yani önceki mamulün irabıyla olan müteahhir mamul deyince ne yaptı? Şimdi şey, kânenin haberi çıktı. Kâne zeydün kaimen. Kaimen ayrıdır. Bunun ikisi ayrıdır. İnne zeyden alimun. Alimun çıktı. Niye? İrabları aynı değil. Ama müptedanın haberi çıktı mı? Yok. Müptedanın haberi duruyor. Zeydün kaimun. Tamam. Alimtü zeyden kaimen. Efali kulübün ikinci mefulu duruyor tarihte. Hala çıkmadı o. Ondan sonra ateytü babına, ateytü zeyden direm duruyor. Onlar da çıkması lazım. Peki. Demek ki Musannif Hazretleri'nin biyarabi sabiqihi kavli ne yapıyor? Bunları çıkartamıyor. Ama Musannif Hazretleri min cihetin vahidetin. Ha, diyor ki evet, yani bi haytü yekûnü irabuhu min cinsi irabi sabiqihi, ama nâşin kilâhuma min cihetin vahidetin. Her ikisinin irabı da aynı cihetten, aynı yönden. Tamam. Evet. Şimdi minciyetin kavliyle bunlar da çıktı. Artık müpteden haberi, değil mi? Zanentü babının, ateytü babının ikinci mefulleri çıktı. Niye? Çünkü bunlardaki müpteda ve haberdeki amil, her ne kadar diyelim ki iptida ise de lafz-ı amillerden soyulmuş olmasından dolayı müpteda merfu oluyor. Lafz-ı amillerden soyulmuş olduğu için haber merfu oluyor ama birinin müsnedin ile olduğundan dolayı merfu oluyor. Diğeri müsned olduğundan dolayı merfu oluyor. Minciyetin vahidin değil. Yani. Tamam mı? Amilde, müptedada amil oluyor o amil manevi. Niye? O müsnedin ile olduğu için. O müsnedin ilettir. Haberde de amil oluyor. Çünkü o müptedaya nedir? Müsnettir yani. Yani o amil müsnedi gerektiriyor. Müsnedi gerektiriyor. Haberde amil oluyor. Müsnedi ile lazım. O zaman müptedada amil. Minciyetin vahidetin değil. Tamam mı? Öbürlerine geçelim. Zanentü babında mesela şimdi bir orada ne var? Bir maznunun fih var, bir de maznun var. Zanentü zeyden kaimen dediğin an, zeydi kaim zannettim dediğin an. Burada bir ne var? Maznunun fih var. Kendisi hakkında zan yapılan kişi var, zeyttir. Bir de zannedilen şey var, maznun var. O da ne? Kıyamı mesela. Değil mi? Veyahut da ilmi. Zanentü zeyden alimen dedi. Zeyd'i alim zannetti. Kendisi hakkında zan yapılan Zeyd'tir. Bu maznunun fi olduğu için mensuptur. Öbürü de maznun olduğundan dolayı mensuptur yani. Aynı cihetten değil. Dolayısıyla feleyse intisabuhuma min cihetin vahidetin. Şimdi o Ataytü babı da niye çıkıyor? Ataytü Zeyd'den dirhemen dedin mi? Zeyd'e ben parayı verdim dediğin zaman burada bir ahiz var, bir meahuz var. Zeyd ahiz olduğundan dolayı mensup. Diremen de me'huz olduğundan dolayı her ikisinin bir cihetten değil. Evet. Anlaşıldı bu. Peki. Şimdi bunu bitirdikten sonra şimdi geçiyoruz na'ta. Tarifini yaptık. Enna'tu na'at. Na'at nedir? Tabi'un, o da bir tabidir. Her tarife bir cins gerek, şamil ola efradını, ol tarife fasıl gerek, mani ola ağyarını. Şimdi önce tabi dedi, hepsi tabiydi. Matuf da tabi, tekit de tabi, bedel de tabi, atfübeyen de tabi. Şimdi ne yapacak? Naatı ortaya koyacak, fasıllarını getirecek ona. Tabi'un, o bir tabidir. Hemen biz örneğin üzerinden gidelim. Câe zeydün el-âlimu, el-âlimu tabi'un, tabidir. Yedüllü delalet ediyor. Alâ ma'nen, manaya delalet ediyor. Öyle mana ki nerede olucu? Fî metbu'ihi. Metbu'unda olan manaya delalet ediyor. Şimdi o metbusu olan Zeyd'de bir mana var. Ne? Zeyd'in ilmi var. Alimlik vasfı var Zeyd'de. Tamam mı? Ona delalet ediyor. Yani Kevnü Zeyd'in alimen. Zeyd'in alim olmasına delaleti var. Bak el alimu alim ne demek yani? Hâde şahs muttasifun bil ilm. İlim ile muttasif bir şahıstır bu. Câe Zeyd'ün Zeyd geldi. Hangi Zeyd? Nasıl bir Zeyd? Onda ne mana var? El alim alim. Şimdi bak metbuğundaki manaya delalet ediyor. E peki ama ne şekilde delalet ediyor? Nasıl delalet ediyor? Mutlakan, mutlak olarak. Ne demek? Maddelerin hususiyetiyle kayıtlanmamış. Yani gelse de Zeyd alimdir, gelmese de alimdir. Yani geldiği zaman da o alim değil yani. Gelse de gelmese de o ilim vasfı Zeyd'de nedir? Mevcuttur yani. Anlaşıldı. Şimdi tabi'ün deyince hepsi girdi buna. Girdi ama bak bu yedüllü ala manen fi metbu'i metbundaki manaya delalet ediyor dediği bunu demekle öbür tabilerden ne yapmış oldu? İhtiraz etmiş oldu yani. Kaçırmış oldu. Mesela bedel. Acebeni Zeydün. Zeyd bana Zeyd beni hayrete düşürdü. Acebeni Zeydün. Zeyd beni hayrete düşürdü. Tamam mı? Zeyd'den bedel. İlmuhu. İlmi beni hayrete düşürdü. İlim. Şimdi bak ilim. Burada hususi olarak maddelerin hususiyetinden dolayı yani burada bedel vakı olduğu için i'cab var yani. Tamam mı? Şimdi matufa bak. Acebeni Zeydün. Zeyd beni şaşırttı. Ve ilmuhu. İlmi de beni şaşırttı. Bu metbundaki bir manaya değer etmiyor. Ona atfediliyor burada. Tekit yine. Câinil kavmu. Kavm bana geldi. Küllühüm. Bunların hepsi bak maddelerin hususiyetiyle delalet ediyor. Metbundaki yani bedel vakı olduğundan, matuf vakı olduğundan dolayı. Öbüründe sıfat vakı oluyor ama mukayyet değildir onun delaleti. Mutlak olarak ne yapıyor? Delalet ediyor. Evet bu küllüm neye delalet ediyor? Canil kavmi. Kül lafzı şumul manasına. Kavimdeki şumul manasına. Buradaki tabirlere bak şimdi. Bunların hepsindeki bu misaller, örnekler işte bedel, tekit, atf-ı beyan, matuf. Bu örneklerde tabiler mananın yani metbudaki mananın husulüne delalet ediyor ama maddelerin hususiyetiyle delalet ediyor yani. Tamam mı? İşte bedel vakı olduğundan o manaya delalet ediyor. Bedeli ihtimal vakı olmuş orada. Matuf vakı olmuş. Tekit vakı olmuş. Atı ben vakı olmuş olduğundan da. Yani bu maddelerden soyulsa bu maddelerden soyulduğu zaman da böyle bir delalet yok. Mesela acebeni Zeydun, Zeyd beni hayrete düşürdü dedin. İlmuhu yerine gulamuhu desen yok artık yani o gulamuhu Zeyd'deki ilmini yapmıyor delalet etmez. Ama alimlik Zeyd'in kendisinde var olandır. Yani o bir maddenin hususiyetiyle kaim değil. Tamam mı? Mutlak olarak delalet ediyor yani. Yani o terkipte vakı olduğu için orada sıfat vakı olduğu için Zeyd'in ilmine delalet etmiyor. Tamam mı? Mutlak olarak delalet ediyor. Yani her zaman Zeyd'de o mana nedir? Mevcuttur yani. Anlaşıldı. Şimdi acebeni Zeyd'in ve gulamuhu dedin şimdi. İlmunun yerine ve gulamuhu dedin. Artık ilme bir delalet var mı Zeyd'in? İlmine bir delalet yok orada. Ya da cani Zeyd'in nefsuhu dedin. Zeyd'in ta kendisi geldi dedin. E bak demedin ki sen şimdi cani Zeyd'in mesela cani Zeyd'in demen, nefsuhu demen Zeyd'in kendisini ne yapıyor? Tekit ediyor yani. İlmuhu diyeceğine nefsuhu dedin. Nefsuhu'nun delaleti Zeyd'in şahsınadır. İlmi ise onun bir vasfı, özelliği. Evet. Evet. Dolayısıyla bu metbularda o zaman sen o ilime metbuda buna ilim manasına delalet bulabiliyor musun? Yani acebeni Zeyd'in gulamuhu dediğin zaman gulamuhu'dan Zeyd'in ilmi anlamıyor ama cani Zeyd'in el alimu desen de demesen de Zeyd ilim ile muttasıftır yani. Gelse de alimdir, gelmese de alimdir yani. Anlaşıldı. Tamam. Peki. Ve faidetuhu. Şimdi naatın faidesi. Yani niye naat yapılıyor? Niçin naat zikrediliyor? Ve faidetuhu ve faidetun naati galiben. Yani fi galibil ahval tahsisun. Tahsistir. Fi nekira. Nekirede. Raculun alimun, alim adam, tahsis ediyor. Racul deyince alim de girer bunun içine, cahil de girer. Değil mi? Raculun tahtında alim olanlar da hocam. Raculun alimun, alim adam dediğimiz zaman tahsis meydan. Ev tevdihun veya tevdahtır, izahtır. Açma yani keşfetmektir, daha iyi ortaya koymaktır, manasını izah etmektir. Bu da marifelerde olur. Yani, cani Zeydun, Zeyd bana geldi. Tamam Zeyd ama hangi Zeyd'dir? Yani, bu köye 5 tane Zeyd bu. El-Zarifu, kibar Zeyd. Veyahut da işte et-Taciru, tacir olan Zeyd. El-Alim Zeyd var ama alim Zeyd var. Zeyd, hangi Zeyd? El-Alim, alim Zeyd. Anlaşıldı. Vakat yekünü bazında olur bu nat. Limücerradi senay. Yani tahsis veya teldih kastedilmeksizin. Bu sıfatı zikreden kimsenin amacı tahsis de değil de tevdih de değil de senadır. Evet. Övgüde bulunmaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allah'ın adıyla iptida ediyorum, başlıyorum, okuyorum, yiyorum, içiyorum, kalkıyorum, gidiyorum, geliyorum. Hangi Allah? Allah lafzı zaten Rahman'ı ve Rahim'i cem ediyor yani. Değil mi? Allah lafzı nasıl bir lafızdır? Bütün o esma ve sıfatı kendinde cem etmiş olan bir lafızdır. Er-Rahmani, Rahman olan, dünyada mümin, münafık, kafir, müşrik ayırt etmeden rızıklan. Er-Rahimi, ahirette sadece müminleri rızıklandıracak olan. Evveyatelli mücerredi zemmi, yine tahsis ve tevdih kastedilmez. Zem, mücerred kötüleme. Buna örnekte eûzu billahi mineşşeytanirracim. Şeytan zaten kovulmuş demek. Bir daha erracim. Erracim ne oluyor? Zemme diyor. El matrut min rahmetillah. El matrudi min rahmet. Allah'ın rahmetinden ne yapılmış? Kovulmuş olan, uzaklaştırılmış olan. Evveten li mücerradi tekidi veyahut da naat ne için yapılır? Mücerred tekit için yapılır. Evli mücerredi tekidi, mücerred tekit. Nasıl mesela? Nefhatun vahide. Nefhatun zaten bir nefha. Nefhatun vahidetun. Nefha bir üfürme demek. Vahidetun bir de. Raculun vahidun. Bir tane adam. Değil mi? Raculun zaten bir tane adam demek. Vahide, vahdet ta'dan zaten anlaşıldı. Yani nefha kelimesinin sonundaki ta zaten vahdete delalet ediyor. Ama feükkidet bil vahide. Vahide ile ne yapıldı? Tekit edildi. Peki. Şimdi ne zaman ki sıfatın vakı olduğu yerlerde ekser, müştakkat görülüyor. Değil mi? Türemişler görülüyor. İşte Cani Zeydun, Eddaribu, Cani Zeydun, El Medrubu, ismi fail. Cani Zeyn, El Hasenu, işte güzel, El Zarifu, bakıyorsun ismi faildir, ismi mefuldur, sıfatı müşebbedir, hep müştakkat zikrediliyor. Böyle bir zihinde böyle bir şey oluşabilir. Yani zihnimize gelebilir ki, efendim, naat dediğin demek ki ne olmasın, müştak olması lazım yani. Böyle bir zihne bu gelebilir. Evet. Şimdi ekser çünkü sıfatın kullanıldığı yerler, ekser olarak onun müştakkat olduğu için birçok kişi demek ki iştikak naatta şarttır. Bunu tevehüm etmiş. Bunu tevehüm etmiş. Musannif Hazretleri bunu ortadan kaldırıyor. Bunu ortadan kaldırmak üzere yani Musannif bu görüşü kabul etmiyor yani. Böyle bir görüşü kabul etmiyor. Onun için diyor ki vela fasle vela farka yani fark yoktur. Beyne en yekune naat. Naatın olmasında tamam beyne en yekune enna müştakkan müştak olmasında alim gibi yani Zeyd Zeyd bana geldi el alimu alim Zeyd bana geldi ev gayrehu veya müştakın gayrisi gayri müştak olması yani türememiş yani Zeydun Zeyd bana geldi et temimiyyu bak et temimiyyu temim ismi mensuptur müştak değildir. Ahirine nisbe yazı gel. Et temimiyyü. Ama ne yapıyor? Naat vakı olması sahih. Değil mi? Evet. Ne zaman da gayr-i müştak sıfat vakı olmasında bir fark yoktur? İzâ kâne vad'uhu İza kana vad'uhu, yani vad'u gayril müştakki, o müştak olmayanın vad'ı oluyorsa li garadil ma'na, yani metbuda vakı olan manaya delalet etme faydasını sağlıyorsa, tamam mı? Li garadil ma'na, mana amacıyla oluyorsa. Yani ne demek? Li garadil delaleti, delalet etme amacından dolayı. Delalet ediyor o. Ne üzerine delalet ediyor? Alel ma'nel vaki'i fil metbu'i. Metbuda vakı olan manaya delalet etme amacına matuf olursa gayr-ı müştakta ne olur o zaman? Sıfat vakı olabilir. Ne olur? Nasıl bir delalet? Umumen. Umumi istilahlar. Bütün kullanımlarda yani. Bir de hususi olabilir. Tamam. Umumen yani delaleten, ammeten yani. Umumi bir delaletle fi cemi'il isti'malat. Bütün kullanımlarda zaten her ne kadar gayr-ı müştak olsa da metbudaki manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Anlaşıldı. Mesela ne buna örnek vermiştik? Temimi ve zimal. Temimi kelimesi. Temimlidir. Zimal mal sahibi. Zim müştak değil. Gayr-ı müştaktır. Temim de gayr-ı müştaktır. Bu ismi mensuptur. Ama her zaman ne yapıyor? O zatın temim kabilesine mensup olduğuna delalet ediyor yani. Anlaşıldı. Zümal de her zaman o zatın mal sahibi bir kimse olduğuna delalet ediyor. Umumen, umumi olarak yani genel bir delaletle madem ki metbuda vakı olan manaya delalet ediyor öylesi ne olabilir? Sıfat vakı. Cani Zeydun, Zeyd bana geldi. Öyle Zeyd. Temimiyyü. Temimi Zeyd. Cani Zeyd, Zeyd bana geldi. Öyle Zeyd. Zül mali. Mal sahibi. Raitu Zeyd'den. Ben Zeyd'i gördüm. Hangi Zeyd? Öyle Zeyd ki. Zel mali. Mal sahibi. Merak'tı ben uğradım. Bir Zeyd'in Zeyd'i. Öyle Zeyd ki zil malu. Mal sahibi olur. Veyahut da yani umumen metbunda vakı olan manaya delalet etmek üzere vaz edilmişse ev hususan. Ev hususan. Ne demek? Yani delaleten hassaten. Yani fi bazı isti'mala. Bazı isti'malde, bazı kullanımlarda yani bazı yerlerde kullanıldı mı ne yapıyor? O zattaki manaya delalet ediyor. Tamam. Şimdi buna örnek veriyor. Mislu. Mislu, misle. İki türlü okuyabiliriz. Mislu de dersin. El misal, mislu. Misal şunun gibidir. Ve tehâdâ, işte bu dediğimizin örneği. Mislu, merâtu bir racülin eyyi racülin. Terkimde vakı olan eyyi lafzı gibi. Ve te misle dersin, mensup olur o zaman. Tamam. Örneğin ne gibi? Misle şunun gibi olacak. Evet. Şimdi şunu da söyleyelim de o da eksik kalmasın madem şey yaptık. Şimdi temimi ve zümal lafızları her zaman metbundaki manaya delalet etmek üzere vaz edilmiştir. Her zaman metbundaki o manaya delalet ediyor. Temimilik, temim kabilesine aidiyet veya da mal sahibi olma manası. Peki adama derler ki o zaman ene temimiyyün diyor adam. Ene temimiyyün veya da ene zümalin ve mal sahibi. Haber vakı olmuş. Yani biz o mevsuf mukadder. Orada ene ben racülün temimiyyün. Ene ben racülün zumalin demek. Anlaşıldı. Peki. Şimdi hususan dedik bir de hususan. Yani bazı kullanımlarda bazı durumlarda ne yapar? Metbundaki manaya delalet eder. Ve ne olur o zaman? Gayrimüştak olan lafız sıfat vakı olur. Örnek eyyi lafzı bak. Eyyi. Merartu bir racülin. Ben bir adama uğradım. Bir adam. Ama nasıl bir adam öyle? Senin bildiğin gibi bir adam değil. Eyyi racülin. Ne adam be. Ne adam. Adamlıkta racüliyete kamil bir zatı var. Eyyi dedi ama eyyi değil işte o. Eyyiden Murat burada. Yani kamilin fir racüliyeti. Raculiyette kamil olan bir adama bu şimdi medih makamında vakı olduğu için sıfat oldu. Racul'deki bir manaya delalet ediyor. Ne? Kemale delalet ediyor. Yani bir adam ama öyle senin zihninde belki tahayyül ediyorsun. Bir adam öyle, öyle değil. Kamilin efendim fir raculiyeti yani. Ey kamilin fir raculiyeti. Şimdi ey racul. Şimdi delalet itibariyle bakın bu terkipte Neye delalet ediyor? Raculiyetin kamil olduğuna delalet ediyor adamda. O zaman ne olur? Yasahu en yaka naaten. Naat olması. Dolayısıyla metbudaki manaya delalet ediyor mu? Kemale delalet ediyor mu? Ediyor. Nasıl ki el alim zeyteki ilme delalet ediyor. Burada da ey racul adamdaki kemale delalet ediyor. Ama burada öyle. Her zaman bu öyle olmaz. Medih makamında oldu mu? Tamam. Sıfat vakı olur. Ama bakıyorsun bazen de ey racülin indek. Hangi adamdır senin yanında? Orada hiçbir manaya değil. Müftedadır, indek de haberdir. Öyle değil mi? Yoksa orada naat değil. Yine bir tane daha örnek veriyor. Merartu bihada. Bak, merartu bihada. Ben şuna uğradım. O şu kim? Er racülli. O adam. O adam olan. Adam olan şu kimseye uğradım. Şimdi bu da hada, hada ne yapıyor? Yedülle ala zatim müphem. Müphem et. Müphem bir zatı delalet ediyor. Hada şu. Şu ama ne? Şuna uğradım ben. Şuna ne? Hada şuna. Racun ne yapıyor? O da muayyen zatı delalet ediyor. Evet. Belirli. Muayyen. Bilinen. Değil mi? Tayin edilmiş. Evet. Yani. Şu adam. Şu kimse. Evet. Evet. Dolayısıyla burada racul lafzı ne olur? Hada'ya sıfat vakı olur. Ama bak burada bu terkipte sıfat vakı oluyor. Normalde hada yani şimdi metbundaki manaya delalet ediyor mu? Ediyor hada. Neye delalet ediyor? Yani müşar ile olan kişiyi kendisine işaret edilmiş olan ba harfi cer ile mecrur olan kişi raculiyetle mevsuf olan bir kişidir. Bihada şu, şu diye işaret ettiğim var ya, o nasıl biridir? Er racul. O racul olan biridir. Er racul burada ne yaptı? Hazadaki bir manaya delalet etti. Yani haza diye işaret edilen kimse, raculiyeti bulunan bir kişidir. Hmm. Erkeklik vasfı kendinde bulunan bir kişidir. Tamam. Ama her zaman er racul. Er racul sıfat vakı olur mu? Yok, er racülü hayrun minel merdi. Er racülü müptedadır. Minel merdi hayrın haberdir. O da hayrına müteallik. Anlaşıldı mı? Şimdi bunun tersi de olabilir. Ya burada bir sıfata örnek verdi. Ya bunu er racülü bazıları ne kabul ediyor mesela? Sıfat değil. Atm-ı beyan kabul ediyor. Bedel kabul ediyor. O da olabilir. Yani onun atf-ı beyan demesi, bedel demesi, bu sıfat vakı olamaz manada. Aynı zamanda hazadaki manaya da delalet ediyor yani. Evet. Merartu bi zeydin, ben zeyde uğradım. Ölecek ki hada, şu zeyd, şu. Burada var dört tane zeyd. Hangi zeyd? Tayin ediyor, belirliyor bak. Bu. Tamam mı? Yani bi zeydin, zeyd ki el müşari ileyhi bihada yani. Şu haza ile işaret edilen var ya, haza lafzı ile işaret edilen şu zeyde, kendisine işaret edilmiş olan zata ben uğradım. Burada ismi işaret normalde sıfat vakı olmaz. Değil mi? Ama burada ne? Bir manaya delalet ediyor. Evet, haza burada ne vakı oldu? Sıfat vakı oldu. Evet. Bu mana, bu terkipte haza lafzı sıfattır. Çünkü Zeyd'in zatında meydana gelmiş olan bir manaya ne yapıyor? Delalet ediyor. Evet, zatının belirlenmesi, efendim tayin edilmesi, ona ne yapıyor? İşaret edilmiş oluyor yani. Bu tabii hususi durumlar işte bu yerlerde böyledir. Yoksa haza her zaman sıfat manası ifade etmek için adam ismi işarettir. Mavuda li muşarin ileyhi, muşari ileyhi için vaz edilmiş olan lafızdır yani. Peki. Bu da böyle. Ve tusafu nekiratu. Ve tusafu en nekiratu. Nekire mevsuf olur. Nekire mevsuf olur. Dolayısıyla ona sıfat gelir. Sıfat gelen şey ne? Bil cümletil haberiye. Tamam. Örnekten gidelim yine. Câeni racülen, bana adam geldi. Öyle adam ki yadribu, dövüyor. Döven adam bana geldi. Yadribu cümledir. Tamam, yadribu cümle. Racülün nekire. Nekire mevsuftur. Bak burada yadribu cümle-i haberiyesi de nedir? Onun sıfatıdır. Şimdi cümle-i haberiye dedi. Dikkat ediyorsun. Cümle-i haberiye nedir? Kailine sen bu söylediğinde sadıksın veyahut da kâzipsin denilmesi mümkün olan cümledir. Tamam mı? Yani ma yahtemilu es-sıdka vel-kelibe. Sıdka kelibe ihtimali olursa cümle-i haberiye. Ma la yahtemilu es-sıdka vel-kelibe. Sıdka kelibe ihtimali olmasa o zaman da söyle inşa etme. Ve tusafu mevsuf olur. En nekiratü nekire mevsuf olur. Marife değil. Niye? Çünkü cümle-i haberiye nekre hükmündedir. Cümle-i haberiye nekre hükmünde olduğundan dolayı nekreye sıfat vakı olur, marifeye sıfat vakı olmaz. Ve tusafu nekiratü nekre vasıflanır. Neyle vasıflanır? Ba müteallik tusafu. Neyle vasıflanır? Bil cümleti cümleyle. Öyle cümle ki el haberiyeti haberi cümleyle. Yani elleti tedüllü es-sıdka vel-kelibe. Sıdka kelibe delalet eden cümleyi haberiye ile nekre vasıflanır. Ki elleti hiye fi hukmin nekirati. Cümleyi haberiye ne hükmündedir? Nekira hükmündedir. Metbundaki manaya ne yapıyor? Delalet ediyor yani o zaman. Değil mi? Nasıl ki cani racunun daribun dedi, daribun darp vasfıyla mevsup olduğuna delalet ediyor. Yadribu da ne yapıyor? Racun da darp vasfının bulunduğuna delalet ediyor. Şimdi özellikle kayıt getirdi Musa'nın adına. Bil cümletil haberiye dedi. Bu nedir? İhtirazi bir kayıttır. Yani nereden ihtiraz ediyor? Yahterizül musannifu anil cümletil inşai. İnşai cümleden ihtiraz ediyor. Değil mi? Çünkü inşa sıfat vakı olma. Ama böyle diyorsun ama bir sürü geliyor. İnşai cümle bakıyorsun sıfat vakı olmuş. Onlar tevil ile. Mütevvel. Tevil ediyor. Tevil-i ba'id meydana geliyor. Mesela adama dedin ki cani racülün bana adam geldi. Öyle adam ki idribhu. İdrib dövhü onu. İdribhu olan adam bana geldi. İdribhu. İdrib şimdi nasıl vakı oldu racüle sıfat yani. O şu demektir. Yani mekulun fi hakkihi idribhu. Cani racülün bana bir adam geldi. Nasıl bir adamdır o biliyor musun? Mekulun fi hakkihi. Onun hakkında söylenmiş. Denilmiş ki idribhu. İdribhu. Onu döv kendisi hakkında. Kendisine idribhu denmiş olan adam bana geldi yani. Kendisi hakkında onu döv diye söylenmiş olan zat bana geldi. Peki ve yelzemü lazım gelir. Gerekir. Nerede? Fil cümletil haberiyeti el vakati sıfeten li nekiratin. Nekreye sıfat vakı olan o haberi cümlede lazım gelir. Ne lazım gelir? El damiru zamir lazım gelir. Damirin bulunması lazım. Nereye raci olan? Nekreye raci zamir gerekir. Çünkü niye? Cümle-i haberi müstakildir. Cümle müstakildir. Müstakil olan, bağımsız olan bir şeyi seneye sıfat vakı olduğuna bağlayacaksın. Bağlayacağın zaman bağlaç lazım. Onu ona bağlaman lazım yani bir şeyle. Değil mi? Evet. Rabt için yani oraya zamir geliyor. Örnek verelim. Câeni racülün ebuhu kaimun. Bana adam geldi. Öyle adam ki ebuhu onun babası. Ebu racül yani. O racülün babası kaimun ayakta. Yadribu. Câeni racülün bana adam geldi. Öyle mi? Yadribu. Dövüyor. Kim? Hüve o. Hüve nereye racı? Yerci ve ila racül. Racül ve racı. Tamam. Evet. Burada kalalım. Ve Yusuf'u.